بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي حديث متفق عليه از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند لما قضى الله الخلق كتب في كتاب هر وقتا که خداوند خلق کرد مخلوقات را كتب في كتاب نوشت در کتاب یعنی در لوح المحفوظ نویسته گردانید که فهو عنده فوق العرش که همون لوح المحفوظ و همون کتابی که در اون کتاب نوشت اون کتاب نزد اون الله است بر بالای عرش که در بر بالای عرش قرار دارد همون کتاب در نزد خدا بر بالای عرش قرار دارد که در آن کتاب چنین نوشته کرد که این رحمتی غلبت غضبی الله نوشته کرد که هر آینه رحمتی من بر غضبم غالب آمد یعنی که رحمتی من نظر به غضب زیادتر هست خداوند رحمان و رحیم است زیاد رحم کننده هست که برای مردم برای مخلوقاتش در دنیا رحم میکند و در روز قیامت برای مسلمان های حقیقی و بندگان صالح رحم میکند الله نوشته کرد که رحمت من بر بالای غضبم غالب آمد این که حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است پس برادران عزیز مهربان رحمت خدا رحمت الله عزوجلال خیلی زیاد است از این حساب شما رو به رحمت الله بیارید که ما و شما را خلق کرده است و باز این حدیث دلیل است که فهو عنده فوق العرش که همان کتابی که الله نوشته کرده است در آن کتاب یعنی لوح المحفوظ در نزد خدا بر بالای عرش است در نزد الله است و بر بالای عرش است این دلیل بزرگ است برای ما و شما مسلمان ها و برای هر کسی که به آن خدا ایمان کامل دارد و خداوند آن را هدایت کامل کرده است و این حدیث صحیح است که حدیث متفق علیه است امام بخاری و مسلم الله رحمتش کند و الله رحمتشان کند که این حدیث را برای ما و شما روایت کردند.